तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर आएगी बहार तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें। आएगी बहार तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएगी हमें, रुलाएगी हमें, तड़पाएगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। तेरी दुनिया से दूर किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार, कहे दिल की पुकार, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर।